د دې قید لګولو ضرورت پاتې نشه. هر سړی چې مړکیږي نو څه پرې دي؟ مثلا کار څوک مړکیږي کنه بربند کنه ډوړ جامه پرېښتا یو ټوکر وړه خبر کړی ان ترکه خیرن کپریقی د سمال معتد به مالی ندل پکار داری الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف چې دې وصیت کی مور او پلار تا والاقربین خپل والد تا بالمعروف په طریقې سره په طریقې سره چې کوم د شرع د دستور مطابقی دغه شانته وصیت دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سعد بن مالک تپوس لراغه چې کله غنا جوړ نبی ته وی یا رسول الله زما حالت تا مخې ترې مال مشتا اک یو لور میرا نور مې سنشتا زه د درې مې چې د مال وصیت کول غواړم. یو روایت کې دا چې مراد دې ټول مال وصیت کول غواړم چې کله وته ټول ویل نبی وته وی چې نه ناغه پنیما چې نه ناغه بیا یې درې مې بوکم نو پیغمبر ورته وی وصل سو کثیرو دریم اون ډېر د خوځ ټیک دا نو ګویا صحیح وصیت داري چې اب کم سے کم چی نو دریم عیسا کې با غي دریم عیسا نه سیوا وصیت او هغه باندې نافذ کی. مثلا یو سړی ریش 5000 روپیا وسره دی مرشه نو دغه د 2000 سره کار شته سلور زره لا دی ژوند دی چې دار خپلوان شي وی دی. ابو مسلم اصفهاني هغه دا وی چې دا آیت د میراث په آیاتونو سره ممنسوخه و. د دې لپاره د میراث آیاتونه ناسخ نه دي او هغه معنا دا کی کتب علیکم ما وصى به الله من توریث الوالدین والاقربین و یا حاصل لا غره خبر او توجیهات دار اوزی چې یو غره جمهور قول له آیت کې هغه وی چې وصیت د وارث لپاره شته دینا ځکه چې صفه حدیث کې راځي لا وصیت لوارثین او د میراث کمی سي چې دی هغه سره دا حکم منسوخ شوی دی. خو لیکن زموږ استادان دا وی چې دا حکم مستحب درجه کې وسم د ورثو په حق کې شته وجوب منسوخ شوی دی. وجوب منسوخ کې اول ویلو کله وجوب منسوخ شي او استحباب هغه پات نو څه مطلب مطلب یې داره چ کله یو تن پدې پوشي چې زمړ کې دواله مغل په کارداري چې خپلوان راجم کی چې زماره مرن رستو بتاسو د اعمال په شرعي طریقې سره تقسیموي چې کومه حصے قران بیان کړی د خپلوانو په هغه طریقې سره زما مال هغه تقسیم شي دا وصیت ته نه مراد ده. بل د توجی په کې داوم کی چې مراد د والدینو نه هغه والدین دي چې اغه ته په میراث کې صد وجنه هیڅ نه ملاوي. مثلا والدین کوم مشرکانی ناغی تا ایسا نمیلاوی گی کنا یا رشتہ دار دی او غی مشرکان دی نزده مڑی دی مال سی ایسا و برخ آغی تا نمیلاوی گی نا اغیل وصیت پدا سے وقت کی اغا ٹک دے این ترک خیرن کپریخی سا مالو دا مال دا عبداللہ ابن عباس مانا دا روح المانے کی الوصیتو وصیت کولو للوالدین مورو پلارتا ولقربین اخفلوانتا بالمعروف فخطر کی سرا ددری میں بے نسی واقعی تفسیر جلالین عمدل تکی دا عبارت راوڑ دے شرعی تستور و طریقہ چی یک کشانت بے کی نور دا اولاد حق دے حقنا علی المتقین حقنا حق دا علی المتقین پا متقیان باندے ضروری دا علی المتقین پا متقیان متقیان نا مطلب تفسیر مدارک کے اغا متقی اول مراد دے چار شرک نظان بچ کر دے کم کس موحد دے اغلا خو پکار دا دی چی اغلا دے جیداد تقسیم فشرعی طریقے سر او کی فمن بدلو بعد ما سمعو فإنما اسمو علی اللذین بدلونا فمن بدلو پس اغا چاچ بدل کو دا وصیتو ار سوک چی که گوا دے ادا وصیت بدل کو او کنا اغا چاچ وصیت کرو اغاو لگے دا وصیت بدل کو بعد ما سمعو پس دا غنا چې ویوري د پس دا ورې دلو د دینا او چې سړی ووري خو چې په پو نه شي بیا مو څه خبره ده اورې دو سره به دا قید لګې پو پښو ویوري دو بیا هم د کست وصیت بدلی فإنما اسمه یقینا ګنار تبدیلې د دې وصیت صرف علی الذین پاغچا باندې وی یبدلونا چې هغه مضمون بدلی په حاکم باندې سګونه نشتا غته کو چې څنګه کیس راغله دي داغه مطابق با فیصله کیا سالس ته او درمګړې دي ناغه با داغه مطابق فیصله ورکی چې څنګه ورته گواهه پیش کړې شوې خو چې چا بنیادی کردار دا ادا کچ پاغه کې یا قادې خو کړلو کمی او زیاتې پکې وکړو نو دا څه کس یادی چې دې ګناګار دي فینما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سميع عليم یقینا الله اوریدون کړي نکته اظهار غلط کړي نه الله اوریدو علیم پوه دی اے حاکم او صالحا ستاپ ماذورتیا هم الله پوه دی ته بیا ګرم نه ځکه چې تعالی څنګه کیس راورسې تاغه چاند فیصله وکړه فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم فلا اسم علیه پس هغه څوک خافا چیرید دی من موسن د وصیت کوونکی د طرف نه جنفن د کوګوالی د طرفدارې جنفن د خطا عبد الله ابن عباس او اسمن یا د ګنا قصدن چې کوم ګنا یا عمدن عبد الله ابن عباس وی جنف دته وی چې خطا ته شوی او اسمن دته وی چې عمدن وی جنف کوګوالی ته وی طرفدارې ته وی فاصله بینهما نس له کړلا پمند دی کې فلا اسم علین په مصلح باندې اصلاح کون کی باندې اس ګنا نشتام پدا باندې څه ګناه پدا څه وخت کې نشته سوال دار ازي یاره اصلاح او دایو عظیم طاعت ته کنه پدې کوله ثوابونه پکار دي دلته کو صرف دایو ویل چې پلا اسم علی ګناه نشته نو ګناه به هم نه ثواب به هم نه مبخه بوتله خبره دې ویل وی چې پلا اسم علی نه جواب دارې چې مخ کې آیت کې خداو به کنه شکی چې کم کس تبدیلی راولي ناغب ګناه هغه ګناګاریږي وس کده اصلاح لپاره یو تن یو خبر ظاهرا تبدیلی نو ظاهر که خدام معلومیږي کنه چې دوم تبدیلی راوستره نو دې یادی چې په د باندې ګنا په دې صورت کې نشته زه مدا دا اصلاح چې کله دی کې په دې وخت کې کله کله سو غیر مناسب خبرې پکې موشي او سنا مناسب کارونه پکې موشي نو الله رب العزت تر دې مصلح او هغه اخلاص معلوم دی نو دې په دغه خبره باندې چې د اصلاح لپاره ګرځیدو ایا خبره چې دا چې کړي چې هغه مناسب نه و نو په دې را نسینا فلا اسمع له فدا باندې څه ګناه هغه نشته ان الله غفور یقینا الله بخون کریم رحیم او رحم کون کړي دوا اصل ذکر کړلو هغه سلور اصلونو کې یو دا چې حدود نافذ کې چې په ملک امن راشي ظالم نه بدلاله ظالم مرسته مکوي او زم دا چې کوم مال له داغه تقسیم په شرعي طریقې سره وکړي دواس له بیا راځي ان شاء الله فاخر دعوانه یمن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات سلور قواعد یا ذکر کول چې داغه تعلق د سیاست سره پائے کې دا دریم اصل له کتب علیکم الصیام د جهاد د پاره دا ضروری خبره ده چې انسان با د لوګو توندو عادت وي کړهونه و برداشت کولی شي دا غیر پارا د روزي مسله ذکر کی صيام مصدر ده صام يصوم صومن صيام فاصل کې او سوام مدا و بیا په یې سره بدل شوی دا كتب عليكم الصيام کتبا پا مانا دا فرض کتبا دا پا مختلف و مانو سر قرآن کریم کې استعمال شوه ده ابو العباس دا دیو استعمال اغا پا مانا دا فرض دیکلے ده لکه دی آیت کریمه کې کتبا علیکم السیامو فرض کری شوی دی پتاسو روجی دویم پا مانا دا قضا سر راجی کتبا قضا کتب الله لاغلبن انا ورسلی قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا اللہ دا فیصلہ کرے دا کتب اللہ درم دا کتبا پا مانا دا جعل سر راجی ادخل الارض المقدسة التي کتب اللہ لکوم سلورم پا مانا دا امر و دا حکم سر راجی وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین سوم پا لغت کے مطلق بندشت ہوئی کدار سیزن بندی دلوی خیلن سیامن و خیلن غیر سائمتن انی نظرتو للرحمن سومن سومن مانا سکوتن دے چپ روجہ منی ولدہ خبرے میں بندی کڑی دی فلا نکلم اليوم انسیا پی قرنرا شریعت کے روجہ دیتا ہوئی الامساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس من المفترات دو سبا د بانگ نہ رسار د بانگ نہ ترنور ڈوبے دو پورے د درو مفترات نہ د خوراک اور د سکاک اور د خواہشات نہ زان بندول پدا سے حال کے چې د دا ارادہ او نیتی د زړو چیزو روزہ دار یم د اللہ د رضا را پارا دا د روزے تعریف شو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو روزے کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی دا روزے پاغه چا باندې چې تاسو نو مخکې تیر شوی دی دا کما کتب تشبیدا دا تشبیه په باره کې د مفسرین دو قول دی یو قول لري چې دا روزے کم وخت دی او اندازه را په دې امت کې او په دړو امتونو کې یو شان دا او د سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ قول دار پدے کی چکل دے اسلام ابتدا وا ندابا خلق روجنی ولا او دما خام نا تراتن کے شپے پورے بوا اگر چدار آغا خپل شاز یو قول لے خو اکثر مفسرین دا دوے میں خبر کی چھے پہ یہودیان و عیسائیان و نفس روجے واجب ہوئے تعداد کے خبر نہ رہا یہودیان و عقیب ہم روجی نہیں ولے اور عیسائیان ہم روجی نہیں ولے یہودیان وے چھے فرعون پہ کم عرض باندے غرق شوے دے نمونگ بردگ عرض روجہ خام خانی سو اور دار عاشورا روجہ وا اور عیسائیان چکم روجی نہیں ولی دی یو ځل ډېره سخته گرمی وا او گرمی کې روزی رالی نو دی پکې کار قسم نشو کولی نو د دې چې کوم مولانو هغه راجم شو وی ویلو چې یاره گرمی کې او سړ دی کې دواړو کې دا روزی نیول ګران دي سپرلی ته بے کو نو روزی یې سپرلی ته وړلې ا بے وی چې یاره دا خو موږ ډېر ښکلی کار ونه کړ یو لس بجې ورپسې سیوا ونیسو چې سونه نیول په کار دي داغې نه به یو لس سیوا کو په سپرلی کې نو دا دیر شو پا دے باندے روجی سلویخ کرلے بیا داغی یو بادشاہ نا جوڑ شو ناغا دا ہوئے کہ دمارا بیماری ختم شو تکلیف میں ختم شو نزبا آرڈیننس نافس کما چھے وہ را دی پکے نور سی واکے دا داغی کورا دینو نچے آکا لخشو نچے وہ را دی پکے نور سی واشوے نو وہ سلویخ را دی شوے بیا بل بادشاہ را آگے ناغوی دے وہ سلوی اختو دا پاکی ساجت دے زبا چاشیم یا دریو را دے پاکی نور سیوا کے نپنزوس روجے مکمل کڑلے گی اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ دل دا جی دا تشبیہ ورکڑ دا دا ضروری نرے چی دا مخکنو دا دے امت روجے دے ہو بہو پا تعداد کیا پا کیفیت کیا شانشی کدا سی ہو بہو خبر آخلے ندا خود دا نفرت خبر دا بیا خو د یهود و نصارا و د اسلام په تعلیماتو کې فرق پاتې نشي په عبادتو کې نو گویا را تشبیه چې دا صرف په نفس روزه ساتلو کې دا روزه په يهوديت کې وا روزه په عيسائيت کې وا بس ذرب تشبیه دا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا لعلکم تتقون د روزه لپاره حکمت ذکر کی حکمت د روزه هغه تقوا د خواہشات و نزان بچ کو اللہ دے لپارا چی تاسو زان بچ کے پروجی سرام روجہ تقوی ذریعہ دا نفس و مغلوب شی شہوات بستاسو ختم شی او چې کله دا کارو شي تاسو به د متقینو په زمره کې داخل شي. ایام معدودات سومو ایام معدودات روزی نیسه او سور دیش میرلی شویم معدودات پا گوتو بانه غش میرلی کی گیم نیو سور دی دقا روزی نیسه دا سور دی سون دی دی رستو تعین ناروان دی شهر و رمضان ارنگ خلق پا دنیا کی یو پا که چطا مخ که تیر شوی دی اغوی دا ایامن چی دی دا جمع قلت پا نحو کی او جمع قلت اغیطا ہوئی چی دلسو نکمی ندلسو نکم روجی نیسے تعینی رستو قرآن ذکر کی شهر و رمضان سرا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر دا اسانتیا سورتونا ذکر کی اول سورت دا اسانتیا اغا فمن کان منکم مریضا سرا او دویم سورت دا اسانتیا وعلی اللذین یتیقونه فدیت طعام مسکین سرا فمن کان منکم مریضا اغا سوکو چوی پتا سوکی مریضا نا جوڑا دا سے نا جوڑا چی داغی پا وجہ سرا انسان اگر او جن نشی نیولے تکلیفی و تدیر زیاد سخت تش دانا چی معمولی سری خوگی گی اغاوی زم مریض دی اما او نا جوڑے اما فمن کان منکم مریضا شاس قولشتر ابن سیرین ابن سیرین وی ای مرض انکانا او دا سی رستو سفر کیوں بھی ای سفر انکانا کاریو مرضی او کاریو سفری دری بھی لکاخو علڑ نمڈت وی اجازت تے ابن سیرین ہوئی او کنا معمولی گنتا کہ ناجوڑے سربان دے درد دی نزلی نمتا تے اجازت تے اگوی دا لفظ مطلق را گلے دے مریضن مطلق وی لے دے سفرن مطلق وی لے دے نو کم سے کم چکم حالت تے پاغیب حمل کول گواڑی اپا دی عملم کو امام راضی دی کلی دی چی اوزل والا خلق ملاقات لڑا و روجوا نیچے کور تیورا سیدل ناغا دوڑای خوڑلا ابن سیرینو نو خلقو دی دا پوزو دی داولی فعتل بی وجع اسبعی ہی ندو تویلو فعتل بی وجع اسبعی زمارا گت چی دا ندالک در کینو دا دی وجن میں کوجا کڑی دا لیکن اکثر فقہاوی چی نا اغا مرض بیادو چی پائے کہ معتد بہی نقصانی بیماری زیادتی گی داغے پوج سرات بعد بیماری غدی چی اگر در روجے پوج سرات خکی گی مثلا حیزرہ اسڑے ناجوڑکی گی پدے وجہ چیر وقت خوراک وسکاک کی نزدی چی روجہ انی سے نخکی گی با لکا پیدا آئے کی دی دا سے دا سفر چی دے دا مری او سفر ندے بلکہ اگر معتد بہی سفر تے نمراد دے دل تبیا داود ظاہری دے اغم دا ویری دی چیو فرسخ دری میلا یی چ دری میلا خوا کیگی نو بس تا ته مسافر وی لکیگی او کدا نور خبر راغلی دین دا خبر واحد دی ته مونږ وایو دا قران کریم عموم دے دا خبر واحد خاص کولی نشی دا دو داود ظاہری مسلک دے لیکن دی امام شافعی دی امام مالک دی امام احمد زمون دا ټول دا مسلک دے چیش پارس فرسخ بھئی سفر ہر فرسخ چی دا دری میل بانے مشتملی نو سولتین 48 نو 48 میل چی لر زین تا و مسافر میل اصل کے اگر مل لے چی تا حاشمی میل وی لکی گی دا نبی علیہ السلام چی کم نکو حاشم اگر زنگل تا ردیل پاروت وقت وقت خدا آلات وغیرہ نو دن آپ کولو ناغوی چی ہر یو میل 12 قدم علی اصل کے دا سلور زر خطواتو باندے قدمون چی ورتوی خطوا پائے مشتمل خطوا لگ دا قدم نسیوا دا گام چو تا منگوائیو نا ہر خطوا چی دا ہر گام دا پدرو قدمو باندے مشتملو نا دا شو 12 قدم نا غوی ہر یو میل چی دے دا 12 قدمو بئی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے اور دا سفیان سوری اصل خدا رے چی دا دریو رضو مسافت باندے باروزی نا دا سڑے با مسافر ہوئی خب بہرحال سلف سون چی دی شاس قول پرے در ابن سیرین و داور دائری اگیوی مرض ار مرض نو دے انا سفر ہو ہر یو سفر دے فعدتم من ایام اخرم اگا سوک چوی پتا سوکے مریضان دیر سخنا جوڑا او علا سفرین یا پیو شرعی سفر باندے او روجے اخوڑلا فافترا فعلیه عدتم من ایام اخر فدباندے شمار دے دور دے نورو نور و ردو کرے چکم دین دا برابر کی دا دیر پارا دا زنانا چکم گولے استعمالی دی تا دواجت زکر نشتا چھ قرآن دا جی طریقہ و خولا کنا دام دا یو مرض دے او شریعت ورطوی دی دی اجازت ورکڑے دے چھ تاسو کوجا کولے شے رستو فعدتم من ایام اخر خب بیاو ما کہ یو زنانا دا سی کی چھ دائے پواجت سر وینا بند شی نو دا شریعت دے سر کار دے چھ وینا بند را که وینا آزاد را دے سر ام کار نشتا چھ ضرر والا ورکی و کنا گر ڈاکٹر کار دے راغا نا دے تا پوسو نکی خو که وینا بند شوالا ندار پاک پا حکم کے را خو بندوال زکنی دی پا کارو چھ داغے طریقے خولی دا کنا فعدتم من ایام اخر یعنی فعلی عدتن فدباندش مار پورا کولی من ایام اخر دا نورو ورزو ادا بلگروس تو مسئلہ اس راشی چھو ان تسومو خیر لکو فسفر کستاس روجنی ولچی دی دا غور دی دا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک رحمہم اللہ اور صاحبین مسلک دے چھ سفر کے روجنی سا زکا سفر کے روجنی ولچی دی دا آسان کار دے ٹولو خلق روجہ را نو استابم روجی مرگ امبو جشنے دار دا خون کی چھ ٹول خلق خلا بندی تام خلا بند کڑی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او پاغا چا باندي يطيقونه چديه طاقت نشي لرلي فدية فدية ورکولي طعام مسكين چي مسكين پي مريگي طعام ورکولي مسكين لام اكثر علماء کرام خدا سي ہوئي چي دا حکم چي دين دا منسوخ دي دا اسلام پا ابتدا کے دا حکم وو چستا خو خرک روجہ نسی او کنا روجہ خوری لیکن فدیہ بے ورکے اور اس تو چکل دی عادت کلک شو بیارا تخیر منسوخ شو خو عادت سنگ کلک شو چکل چاہتا اختیار ملو شوی دے اگوی زب فدیہ ورکو ما دا اگا خو عادت رانگی کنا دا روجہ روجہ خو با علاق دے عادت کی گی چی روجہ اونی سی دا خو آگا شاند خبرش والا یو تن چه دا بنگلا واغستلا دا ریل گاڑی دا پتلے خواکے نالتے جڑن بیش پوکڑا ما کو خوبو نکو خار وقت گاڑی زیو شوری نبیار آویخشم نچاوا تاویلو خیر دیو اللہ سورا دے بلدے کچھ کم دیرے تیرے کا بیار آشا ناکا اللہ سورا دے بلدے تیرے کا بیار آشا نبیابم تک کچھلی عدد خونا شکنا دا خو چه دے دقا دے کی یی او گاڑی زیر ازی و شور کی گئے کل ویخو کل ودن رو رو بادت شی نیچے کل دا اختیار دے والا کڑے رے چھے روجہ کنیشن ام ٹک دا و کنا خوری خو فدیا ورکا چا اونی والا در آگی عدد خو بئی خو چا او خوڑا دا فدیا ورکی نایی که خود عدد نرک لک شوی دا جمہور دا قول دیر غورا نرک خو آگی داوی چھے دا پدی اعتبار سر منسوخ بیا پک سوک داوی قطادن دا قول نقل امام بغوی نقل کردے چھے دا شیخ کبیر سر خاص چھے انتہائی مشقت سر اگر دا روجے طاقت لرلی شی ندت دا ویلی دی چھے تا کوجا کولی شی لیکن صحیح خبر دارا چھے دا آیت محکم دے دا منسوخ ندے او دا دا اللباب مفسر دا سنیعن هم معلومی گی او چاپک نورم تاویل نکڑی لکه یو تاویل پدے کے رشاہ ولی اللہ دے او دویم تاویل پدے کے رشانور کشمیری رحمت اللہ علیہ دے شاہ ولی اللہ رحم اللہ وی قل تو عندی وجہ آخرا زما پنیز و زدی دا خبرکم چی او بل مطلبم دا آیت دے اگا دا چی دا سرسائیں آدی وعلاللزین یتیقون فدیتن طعام مسکین دا فدیا دا ہیت عام و مسکین دا مسکین دا تو عام دے صدقے فطر ادا کا دا شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کی رکلی دی وعلی الذین یتیقونہم او شاہ انور رحمت اللہ علیہ دا لکلی دی چی آئیو الذین آمنو دا دے زینا راواخلا تر این کنتم تعلمون پورے چی ذکر کی گی نو دار ایام 20 روجی دی اغزی کرتی پارمیاش کے پا دیار لسما سوار لسما پینج لسما کے درے روجی نیولی نداغے ذکر دے او دا ایامن وی وسروم لگی لکه جمع قلت ته او دا حکم استحبابی دے دا ایام 20 دروجو لیکن جمهور داوی چې نه د دې معنا دار چې طاقت نه لري وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين باغچا يطيقونه چې طاقت نه لري د دې روزه فدیتون فدیه ور کولی طعام مسکین چې مسکین په مړیږي و دې دې کې چې دا مونږ وویلو چې طاقت نه لري نه دا په کومه طریقې دا معنا جوړیږي نه درې طریقې دي یو طریقہ خدا را چی اللہ پاک مقدر کا وعلی اللذین لا یطیقونہم پاگا چا چی طاقت دا دے روجی نلریم دویم دا چی حمزر پارا دا سلب ماخذ دے یطیقونہو سلب الطاقت توی سلب الطاقت ہو نو علی اللذین یطیقونہو اتاقا یطیق باب افعال لسلب ماخذ دا پارا رازی وعلی اللذین پاغا چا یتیقونہو چی طاقت یہ نشتا دروجی فدیتن تعاو مسکین درم طریقہ غدارا اللہ مالوسی دے دلتا دوٹ کی دی یو تا طاقت وی یتیقونہو ایو تا وسع وی فدی دوار کے فرق دے طاقت دیتا وی چی قدرت و قدرت تشتا خو دیر زیاد پا سخت بانے باغا کارو کڑیش اللہ ہم بچو توی انتہائی مشقت و شدت پا برداشت کے ندیتا طاقت ہوئی او وسع دیتا ہوئی چی اوشی پا سہولت سرو کے نا عبادت کی شرط دادے چی اگے کرے وسع لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نا چی رچا سا طاقت نشتا وسعت نشتا بلکہ طاقت تیرے یعنی روجہ نیسی کو دیر پا مشقت و سالنڈی کی لکشق پانی شیخ پانی دے نہ خارج کی دے آیتنا فدیتن فدیہ اور کولی تام مسکین او چ مسکین سڑے پہ مڑی گی اس دا فدیہ چ دا دا سونا دا نو دا احناف و مسلک پا دے کے دارے نصف صاع من برن دا غنم و نیم او گے یا دا کجرو او دا اربش نہ پورا او گے نصف ساع من بر یا ساع من تمر او شعیر دا د یو روجی فدیه وی چې چا روجه او خړلا نو داغه فدیه یا سر سایه کم مقدار چې دی هغه دار تقریبا پو کم دو سیرا دا فدیه چې دا دروجی هم دا او دا فدیه چې دا دا منز هم دا دا یو مسله دا چې فدیه ر دواړو دا شاویری دین اتی بیان کشتا دا شیخ المنحج صفحہ 195 اغوی فالفدیت انما سبدت لسوم فی حق الشیخ الفانی بالآیت دا فدیہ چی دا شیخ الفانی دا پارا پا دی آیت سر ثابت شو چی کرا اگر روجہ خوڑا لی دا نو فدیہ پا غبان لشتا پا بنا پا دی تفسیرو دا یو دا آیت دی تفسیر سرا وعلی الذین یطیقونہ فدیتن طعام مسکین اور پسی دا لکی چھے دا فدیہ ثابت دا منظر پارو مو اور دا روجی دا پارو مو چھے کم کس مرشیوی نو اغبا ام فدیہ دا روجی او فدیہ دا منظور کی چھے کل دا روجی نینی ولی منظی نی کری اور دلیلی والا دا ذکر کردے بما روی عن ابن عباس قال لا يصلي احدنا احد یوتن بربل طرفنا منزون نکی چر خپل نه منز شویره منز کدا شویره مړ شویره ادی وی چیر د غلط منزونه وزو کوم دا غره پار فرض منز کوم ندا بن کی نسب کی دا غ په بدل کې با طعام ور کی د مشکر الاثار او د زیلعیب په حواله سره غلی کړی دی او یک سو کوی چې سند ټیک نه رنی وی حافظ ابن حجر وی سید پدرایا کیوں دی دا خدا غی خبر دا لیکن پیخی کی پکے دا خو شیخ المنہجو یو مفتی دا منہج دے رجسٹرڈ مفتی اگر پی شورو شوی دے پتاوے خالص دریم جل صفحہ 117 اگر وی لا یسولی احدنا نحدن ولا یسومو لا یسومو تبیان کنو اگر پاک سیوا کو تپا ہے کنو نوی فلم یستدل به احد من العلماء المتقدمین فیما آلمو على فدیت الصلاة چه ما تسو پوری معلومات تی پا دنیا کی چه سون علماء دی ایچ چار دین استدلال پا دی مسئلہ بانے نرے کڑے چه رمان زبوں پی دی ایچ چار نرے کڑے پا دو علمان ما تا معلوم دی الا مگر رنبنے ان شیخ سرفراز یو شیخ سرفراز مولانا سرفراز خان سے گجران والا کی چکم موسی اغا پا دے دلیل نیولے دے پخپل کتاب کے المنحاج الواضح کے اخو تو شیخ سرفراز شو ور پسی وی وکذالک الشیخ عبدالسلام حفظہ اللہ دارنگ دویم عالم چے دے پا دے طول دنیا کے بلنیش تا دے دو مولان سے اکڑی دی دایو شیخ عبدالسلام دے حفظہ اللہ پتے بیان کی دکلی دی یرا دا خبر ہے ٹک دا تو شیخ عبدالسلام ولا دلالت لہو نو مغزکو آغست چاگا آغست رے ولا دلالت لہو علا ذالک بعیدت وجوہ ما سر جکم دین دیر وجوہ دلائل لی چی دا دے عزیز پا دے خبر بانے دلالت نشتا یو خویز داوے ما چی پا تحاوی کے صرف فدیہ دا سوم ذکر شوی دا دا بل سنا نو منگم داوائیو چی غم پا تبیان کے صرف سوم ذکر کردے دا بل سے خوب پا دے تحاوی پر اوالے سر ندے ذکر کردے دوے با خبر ویدا کو ما چی حدیث موقوف دے حدیث موقوف ہم دلیلی اگوی دلیل لے دیوی ندے دا سے نور خبریم کی نو آخر کے داوی چی فل استدلال بیہی علی مشروعت الفدیت غفلت عظیمت یار دلوی غفلت پا دے کرا غلے دے تش غافل نرے عظیم غافل خب پروارے دا خپل شیخ یادی چی در دین استدلال کردے دے دوار دے پوشی مونگس پسر سکو داری ہوگا چی ٹکی ہو صرف دے خبر دار چی دے عزیز کی خبر کو مونگا منہاج السنہ دے ابن تیمیہ رحمہ اللہ درم جل سپا چپن اگوی اما ما واردت بے سنہ چی پا سنت کی کم روایات راغلے دے چھپا داغی نے دا معلومی کی چھرو جی دیونی سی یو تن دبلنا ایسی ہوئی وہ سو چھرے یو تن مڑ شکرن اک پل پکار دی چھ داغر طرف نہ دی روجی ہونی سی نہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی فذالک فی نظر دا حدیث پا منخت بانے حمل لے سمطلب یو تن جو اندیو اگا داو منخت اکڑلا چھر زبا یو شل را دی روجی نیسم بیا مڑ شو اور روجی یو انہوں نے ولے نو دے خاص صورتو پا تکمیل کے کخپل دا اغا دا طرف نا روجی نیسی نی پا دے دا حمل کو ما دا رمضان روجی وی نی آدو ما دا زان نویم وینا دا صحابہ کرامو تفسیر کردے چی چا دا روایت نقل کردے اگی خپلا دا دے تفسیر دا سے کردے او دا الفاظ نم دا معلومی گی من ماتا وعلی سیامن سوام عنہ ولیوہو اور نظر پمنختبانے زکا حمل کردے ما چے در رمضان پبارک خوی زوم داوے ما چے دا خود دا پزمہ بانے ندی دا چا دا دے وارث پزمہ ندی بلکہ دا دا ساقط تی زکا دیتے نا عاجز شوے دے دا آقا خبر دا چے دیتے نا عاجز دے بہرحالو فدیہ با ورکی او فدیہ با دا روجیم ورکی او فدیہ با دا منزم ورکی اور دوارا پا دے آیت سر ثابت پورا فدیہ بورکی وعلی اللذین یتیقونہو فدیتن تاہم مسکن ہاں کہ انتہائی سخت بڑھائی او اگر روجہ نشنی ولے او بس پا دے سخت بیمارے کے دے مڑ شو ندبا نیس نشتا فدیہ پیم نشتا آسے کہ خیراتی ورکی نورد کی حوجو پا دبا ندکا نیتا چی دو دا مکلف کے دو اگر ٹیم نری منتے فمن تطوع خیران چاچے دزڑو پا خوشحالے سر یو کاروکو تتوا دزڑو پا خوشحالے سر یو کاروکو پا ہوا خیر اللہ دا بغورئی دزڑا پارا اللہ مالوسی مطلب دا ذکر کی چھ فدیہ سونوا نزد آگین سیوا ورکڑلا یرا پوکم دو سی رزن ورکو زما سمیشت زید دڑے پیساب ورکو دیرہ کا خبر دا واجب به دغه منی ادا نور به دغه لپاره ثواب شي. یا یو کس ته ابن شهاب دا معنا کړی دا یو کس ته اوغه دا ویز دواړه کار کوما اوم روجنی سما اوم چې کم دین اس فدیه ور کوما خلقولا ندا فمن تطوع خيرا فدی کی راضی. یا یو کس ته غوی زی یو مسکین لنه ور کوم ډیر مسکینانو لدا دا فدیه ور کوما لکه دا اره ورځ د روجی چې کم فدیه را دا دو مسکینانو لور کوم ډبل خکار کوما نودی کی معلم التنزیل وی سیدا ورلا وان تصومو خیر لکم او روجنی ولستاسو غردی استاسو رپارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئیگے دا دے پا فضیلت باندے دان تصومو اگشو چھ پناخوا کے دیر رازی چھ دے ان ما بعد فیل پتاویل مصدر سر او گردو کنا یعنی سیامکم خیر لکم زکر دا مبتدا را او مبتدا با اسمی نا ان دا رستو فیل پتاویل مصدر سر گردی وان تصومو خیر لکم اور روجنی ولا داستاسو لپارا غوردین کنتم تعلمون کا تازہ پوئے گئے. اللہ ترغیب ورکی دروجی یو پدی طریقے سرا چی تازہ گورا کنتم خیر امتین غور امت یے اخرجت لناس یے اوستاسو ناغا کم پا مرتبہ کے امتون چی ہوا غیر روجنی ولی دا تاسی ولی ننی سے کما کتب علی اللذین من قبلکم دویم نمبر بانے بیا ورتا ہوئے شروع جونی سا دے سر با تقوی پیراشی لعلکم تتقون درم دل ورطوی چی گورا ایام معدوداتو یو سو رضی لکنا میاش او یا یو کم در شروع دے ضربتی رشی سلو رم ورط داوی چی گورا شارو رمضان دا رمضان اگا میاش تا چی پدے که قرآن نادر شوی لکتا پاکی رو جونی ولی نور لا نور بشی او پینزم ورط داوی یرک نیشی نی ولی او واقعی نا جوڑے او واقعی مسافرے فشرعی سفر بانے تلے نا خیر دے بیا با بل وقت دا روجی اونی سے وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون کا تاسو پوئے گئے ان کنتم تعلمون شرط دے جواب شرط محضوب دے ان کنتم تعلمون پسومو خیر لکم کا تاسو پوئے گئے نا دا روجی بدر لخشی شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا تعيين دي دا ايام معدودات مياش دا رمضان غدام انزل فيه القران چه نازل کرده شوه ده فيه پا ديكي القران و قرآن دا دي پا يو جس کے ليلة القدر کے قرآن هدى للناس دا قرآن دو اوصاف ذکر کی یو وصف اضافی و بل وصف ذاتی وصف اضافی دار هدى للناس ہدایت تے دا پار دا خلق کو وبینات من الهدى او خکارا احکامات تی پکی دا ہدایت دا وصف ذاتی دے دا رنا دا پکی دا سے دلائل لی چی بالکل واضح دی والفرقان او جدائی دا دا حق و دا باطل جدائی دا ولی دا حق و دا باطل ہدایت تے پکی او فرقان دے پکی شہر و رمضان شہر اگر زمانے تبھی لکھی گی چیوتن میاش ہوئی نی دگ وقت نہ بدا شروع کی گی اور بیا دک کا میاش ختم شی نہ دے منس کے چسو نہ مدرا دے تو شہر ہوئی اور دے وجن و تو شہرت ہی دے شہرت د وجنا اور معاملات خلق پدے بان کی روجے حجنا قرض ور قول وغیرہ رست و براشی یسالونک عن الاهل اغه پدې باندې بنا د شهر او جمع قلت راضی اشهر او جمع کثرت راضی شهور زکه افعل د جمع قلت په وزانو کې نه اشهر جمع قلت او شهور یې جمع کثرت دواړه جمع کم دی دا قیاسی شهر او رمضان رمضان د خاصه میاشتې لپاره عالم جنس ته رمضان ته ولې رمضان وی رمضان نه رمضان پختو کے کوئے رمضان خیر دخل لکا عربے کے با رمضان وے شار و رمضان رمضان بھی لکی گی سخت گرمے تا دا میاش پا سخت گرمے کے او اللہ غلی وا نخلقو پا کے انتہائی سخت گرمی برداشت کری وا دی وجہ نواتا رمضان بھی دارا مسلم روایت تے صلاة دا مسافرین چکل ذکر کی گی پائے کے صلاة الاوابین اذا رمضت الفصال دا وابینو منز با پا اغا وقت کی گیم چه کلا د دې اوخانو د بچو د اخپې سوځي نو سوځي دوه ته ویل کیږي. باقی دا چې اوابین د ماخام نروستو چې کوم مونځ دې ته ویل کیږي او کنه پخپل دې به دا مسله ذکر کوم. رمض الفصال عرب په هغه وخت کې وی چې کله ډیره ګرمي شي او د اوخانو د بچی بار راوتی نو د اخپې سوځي. بیا چې کله دا میاشتې د پخوانی لغتونو نه منتقل کې دی نو دیو ته قتل چې په کومه زمانه کې کم کیفیتونه میاشت لري غنوم کې خودنو دی یو جبه نه بلې جبه ته نقل کولې. چونکه دا میاشت انتهایی په سخت گرمه کې راغلی و نه دیته وې رمضان او ربیع په کمشته کنه ربیع الاول او ربیع الثانی. ربیع وی لیکي سپرلی تا چې په سپرلی کې کم میاشت رااله اله نوم د ربیع کې خودو او دا جمادہ چې راځي جمادہ پکمشتا جمود الماء او بو وچ شولې دې میاشتو کې به باغی ته وچې دې زکه ول دانم کې خودو خیو وجداش وجه رمضان تر رمضان زکه وی چې انتهایی ګرمي او پکې ذم وجدارا چې رمضان تر رمضان زکه وی لانه یرمز ذنوب عباد الله تعالی لانه یرمز ذنوب عباد الله تعالی چې دا د الله د بندگانو گناهونه سودوي یرمز ذنوب عباد الله تعالی. یا پدې کې د قران کریم وعظونه دونه شروع شي چې دا زړونه چې دی پدې کې د گناهونو هغه جذبه بالکل اوس وځي. شهر رمضان الذي انزل فيه القران چې نازل کړي شوی دی پدې کې قران. قران دا بین الدفتین چې سدي د دې لپاره علم دی. بعد مفسرین وی قران لکا نقصان خسران غفران دا مصادر دی نو قرآن دا هم مصدر دی. کامزی سره وی قراء دا پا مانا را جماع سرا ذکر قرآن کریم کی صورتنا آیاتنا حکم و مواعث تول را جمع شوی دی اور جمهور قرآن اغام پا دی امزی سر دی قرآن. سو کوئی چی دا مشتق دی دا قرآن تو بین الشیئین نا دو سی زنو یو بل سر جوخ کرلو وزن بیار فعالن انزل فیه القرآن. القرآن مفهوم معلوم یسمى فاعله دے انزل دا پارا چھ نازل کڑے شوئے دے پڑے کہ قرآن انزل فیه القرآن ودل للناس. قرآن نازل کڑے شوئے دے پا دری دیرش پا دریش کالا کے زکر دیار لس کالا نبی علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کے و لس کالا پا مدینہ منورہ کے و دیرش کالا کے چھ قرآن کرے نادرش لگ لگو نو دیولے ہوئے چھ شہر و رمضان دا پا رمضان کے نادرش ہوئے دے دا خو پا دیرش کالا کے نادرش ہوئے دے دا دے دو جواب دی. یو جواب دا چھ قرآن پا لیلت القدر کے ٹول سمائی دنیا تر آگلے دے او بیا دا سمائی دنیا نا لگ لگ پا دیرش کالا کے دا ضرورت مطابق پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نازل کرے شوی دے. او امام بغوی اگر عبداللہ ابن عباس ندا نقل کرے دے چی دا اگر یو ذل تپوسو نا دا قرآن کریم دا مختلف و آیاتو نوشو ندا تپوس تم شو چی را یو ذل قرآن کی راضی شار و رمضان اللذی انزل فی القرآن او بل دے راضی انا انزلنا فی لیلت القادر دا قرآن من پا لیلت القدر کے نازل کرے دے انا انزلناو فی لیلت مبارکتن دا پا لیلہ مبارکہ کے من نازل کرے دے. یوازی دا یوشپکو ندا دا خو پا دے طول و میاشتو کے کا کرون جیلی پا دے کے نازل شوے دے و قرآنا فرقناو لتقرأو علی الناس علی مقسن و نزلناو تنزیلا دا دے طول آیاتون تدبیق بسی نجواب کی وتدوول انزل القرآن جملتا واحدتا من اللوح المحفوظ فی لیلت القدر. قرآن کریم پا یڑ نازل شوی دے دا لوح محفوظ میں چکر راتو دا پا لیلت القدر کے دا اغزینا سمای دنیا تر آگے بیت العزت تر آگے بیا آگے نے جبریل علیہ السلام شروع کرو لگ لگ با پا دریش کالا کے راتو لکا قرآن ویلی جی فلا اقسم بمواقع النجوم بنابر یو تعویل. امام شعبی ہوئی جبریل براتو د نبی علیہ السلام سره په رمضان کې دور کو چې سونه قران نازل شو د ټول غنو نازل شو چې سونه نازل شو مداغه دور به نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبریل پخپلو کې کو دویم جواب دارے چھے دا قرآن ابتدائی نزول ہو لکہ دا مانا انزلہ نازل دل شروع کری شوی دی فیہ القرآن پا دے کے دا قرآن پا لیلت القدر کے قرآن نازل دل شروع شوی دی دار محمد ابن اسحاق قول لے امام راضی نقل کر دے لیکن دا اول جواب چھے دے دا بالکل پا حقیقت بانے حمل لے دا دویم کو مجازی مانا رہا دا دویم با پا مجاز بانے حمل کے چھے نازل دل شروع کری شوی دی پا دے کے ذکر پا دے کے قرآن پا بعض اجزاؤ بانے حمل کی گی دا آیت کریمان عبداللہ ابن عمر استدلال کرے دے چھے دا آیتو شہر و رمضان او ان انزلناو فی لیلت القدر دا دوارے یو ذکر لو دا مسئلے ترو باسلے دا چھے لیلت القدر با صرف پا رمضان کی ادا عزت پچھے دا دا خلق چھو تا شو قدر ہوئی کبا مانا لغوی سروین ہوئی دے خو لیکن اگا شب قدر ہو لیلت القدر چھے قرآن فضیلت ذکر کرے دے ناغا پا رمضان کرا ہدن للناس ہدا د دې تعلق د اغه سيزونو سره هم دي چې پټي او دای سيزونو سره هم دي چې خارخ کار دي او البینات صرف اغه سيزونو دي چې هغه بالکل واضح دي او خار دي قران خو په نفسي ہدایت ته لیکن پدې کې د زړو کتابونو غونته کې د ہدایت سامان موجود دي او د فرقان سامان موجود دي لکه رستو براشي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان فايبانم ده فرقان يا زياده يا ذكر اطلاق اغا كدلي الهدى الفرقان دوار عام شو او هدن وبينات داغي وبعض حصه شولا فمن شهد منكم الشهر فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ سوق چرور اسیدل استاسنا دی میاشت تام فمن شهد سوق چرور اسیدل استاسنا اشارہ دی میاشت تا فلیصمہ نو پکار دی چ دی روزو نسی ذیمانہ فمن شهد منکم الشَّهْرَ چا چ دا میاشولی دلام فلیصمہ نو دی دی روزو نسی نبی علیہ السلام فرمایلو سومو لرویتی وافسرو لرویتی روجہ چکلنی سے نمخ کے با میاش وینے نبی آبا روجہ شروع کوئے اختر چکوئے نو دا و پا عد نکوئے دا اصل پا رویت باندے دے ہاں فا ان غم الہلال علیکم فاکملو عدت شعبان سلاسین کور یزی پاکش پا باندے نو بیاد شعبان شہادت یاد ساتے دیر شرد برابر کے لیکن کشین اسمانی نعت پکے نہیں چلی گی پائے کے بر رویت ضروری بھی میاش بینے میاش دانے چکنے ٹول خلق بے نیسی دا میاوینی روجہ کو بٹول نیسی خو وینی بے ٹول نا زکا قرآن ہوئی فمن شہدہ من کم نکا صرف دو کسانو یا یو کس اولی دلا میاش تو ندے سرم پیسہ لکی گی خو وینی بے سم کل کل انسان تا اشتبارش ابن خلکان لکھ دی چھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسلو کال بوڑھا ہو نبی علیہ السلام خدمت کرو ڈیر دعا گانے والا وقت وے بچی ام ڈیر جاتو مال ام ڈیر عمر ام زیاتو نیوزل دیر آ گئے قاضی ایاز لا قاضی ایاز اغوا کے قاضی ہو اور تے ماں میاش نہیں دلے نہ خدا روگ نہ صحابی ہو نہ پہ پوش ہو نو دا روز اخکتا راغلی و نو دا ویگنی چی دا میاشتا ناغی والا سمکڑی ویسی وینی نوی نا کلا کلا خلق ریشاوی خو لیکن اسی تخییری وی ما میاشتی دیده اسی او گوری نو میاش و تراخ کارشی امیاشی نا ناغا گوایی ورکی چی ما میاشتی دیده کلا دروغم وی دی مناگی غاڑی تا وی یو بابا و یو مفتی سیب ما تا کسا کولا وی زلالم اگا میاشتی دیده ورد یو سو کالو خبر دا ایمو ہوتا ہے جی بابا را میاش تالی دے لینے نوی آو تا خوڑے تیر نظر دیوی آو کنا مون خو مسالے او دا ڈالڈا وغیرہ نہیں استعمالو کنا ایمو ہوتا ہے جی پا گڑے پوئے گی لما خاما گڑے چیز نوی چی آو وی سٹیم دے نوی دا سی وقتا قتل نوی پا پتا پو نشو ایمو ہوتا ہے جی دا اللہ نو یا ریگا پا دروغ و گوائی مورک ایمو ہوتا ہے بچے بیا با نکوما بیا با دا گوائی نورکم لکا پا دروغ بابا ویلو سبکے بدماشان غنتکی غنڈگان اغی دا اختر پا دے کے دیر مخ کی نئی خواسی ہوں خوری خوی راشا نور کلے پا پٹا خرو نن بے اخکارکو دا نور برا سرم ملگریشی حقیقتان چے کلا میاشت اغسوک اوی نی من شہدہ منکم و شہرہ فلی اسم ہو نہ دیر بیا چے کم دینو روجو نیسی شہود و شہر یو راضی پر رویت سرا لکا حدیث کے ہوئے ایو راضی پر سماع سرا دلی دو مسئلہ دارا یو تن دے صرف اوغد رمضان میاشو دی دلا نو سو بگورو چی امام سیب قائی سیب ورلہ گوائی منی او کنا منی کہ امام سیب والا گوائی رت کڑلا نبیاؤں پا دباندے روجا ضروری دا کنورے ننیسی ندی نیسی خودے بے نیسی زکا فمن شہدہ منکو مشار در پارو شا او کنا اغوال گوائی قبول کرلا یا یواز دینو نور ملگریمو نبیاؤں طول خلق بدا روجا اغب دیوتن پا گوائی باندے ام نیسی دیتوی رویت سما دیتوی دو عادل اغیر آلل او گواہی ورکی د میاشت پرویت باندے نو پدے باندے با دو باندے فیصلہ د اخترم کے او پدے با فیصلہ د روجے ام کے ہاں د رمضان دا چدا دل یو عادل گوام کافی دے د رمضان دل یو عادل گوام کافی دے او د اختر غیلہ با دو پکاری زکا چے د رمضان دا د عبادت مسئلہ دا من پہ او عبادت کی داخلی گو نو بس احتیاط پدے کے دے چھے دے یو تن گواہی دے اومو قبول کریشی اور اس تو چھے شوال میں آشی ریزے لے دا اختر ہو اگر عبادت نوزو نو دا غیر پاردہ شرط لگو لے دے چھے کم از کم با دو گواہان ضروری بھی ادام پا اگر وقت کے چھے کلا اسمان کی خڑا گونتا کی علت چھے ورطوی رکی گی کسفا اسمانی نے بیا با جمع غفیر پکاری پنزوس نا خیر دے لستی دو لستی سوار لستی خوچی دو نئی چھے خلق ہوئی چھے واقعی زی پدے چھے دا گواہی ورکڑے چھوئے خلق ٹک دی نو ریشاوی دروغی نی دیوی دی فمن شہدہ منکم الشہر فلیصمہم پس اغسوک چھے حاضر شا پتاسو کے دے میاش دیتا چھے رو رسے دوستاسو نا دے میاش دیتا فلیصمہم ناغ دے روجو نسیم ومن کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر اغسوک چھے وہ ناجوڑا او علا سفرن یا پا سفر باندے فعدتن او روجے ما تکڑلان پا دا باندے شمار دے من ایام نخر دا نور و رضوم بیار قضا روڑی یو سوال لازی چی داخل مخ کیوئے کن فمن کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتن من ایام نخر وعلى اللذین یتیقونہم او اسے بیازی کرو کو ومن کان مریضن او علا سفرن فعدتن من ایام نخر نچی دا دی تکرار وجب سی نداغی خو یو فیدہ بدائی رنبنے چھے مخ کے خوئے صرف مسئلہ ذکر کرلا چھے اے ناجوڑا مسافرہ تاسو دوارو تا اجازت دا کوجے دے اور دے دے کے چھے ذکر کی پدویم ذل ندا والا علت ذکر کی یرید اللہ بکم الیسر اگا مسئلہ وا دا علت دا مسئلے دے ولی دل دا حکم در کردے دے ذکر چھے پتا باندے اللہ رب العزت سانتیارا ولی پتا باندے گرانتیا اگا نرا ولی یو فیدہ پک دارا دویم پیدا پک دارا چمخ کے آیت کے تخیر ذکر کو بنا بر یو قول دا مفسرینو چھے روجہ سوک نسی او کننسی بیا فمن شہدہ منکو مشار سرے ہوئے چھے اس بے نسے نو وہ سو بیر دے ذکرو کو پا دویم ذل باندے دا دویم ذل باندے دا دیر پارا ذکرو کو چھے احتمال د دې شتا چې څوک دوي چې دا نسخ چې دی دا شامل له ټولو ته یعنی مسافر د پاره اوم د مقیم د پاره اوم د مریض د پاره اوم د صحیح د پاره اوم نو وسه بیا وې چې ګوره د مریض د پاره دا حکم نه لري هغه د روزه نه نیسی او د مسافر د پاره دا حکم نه لري هغه د روزه نه نیسی دا د مقیم د پاره دی چې به روزه خامخا نیسی او دا د صحیح کس د پاره دی هغه به خامخا دا روزه هغه نیسی نو گویا دا حکم پا دے دوارو بانے زڑا پا دڑا باندے قائم دے دا دوار جوابونش رنبنے جواب غور دے چی اغمق کے نفس مسئلہ و آداورلا علت شو. اور ادویم جواب مفسرین دے کہ نقل کرے دے چا اللہ پڑھوں بنی آیت کے تخیر دا مریض دا مسافر اور دا مقیم اور صحیح دا دے طور ذکر کو چھے اختیار خوار چاہتا ہو کنا پاول زل کے چکم منسوخ منی کنا جوڑی اکروغی کہ مسافری او کا پکلی کی کروجہ نیسی او کا فدیہ ور کی خو بے ہوئے فمن شاید امین کو مشارہ پلے سم ہو چھے کم کس صحیح دے او پا مقیم دے نداغر پارا دا اختیار نشتا نو اسے بیا ذکر دا دے دا پارو کو چھے ایسے نا چھے مریض دا ہوئی او مسافر دا ہوئی چھے مونگ دا پارم دا روجہ لازمی کڑے دا نور تا ہوئی چھے تاصل لازمی ندے اختیار دے رہتا یرید اللہ بکم الیسر اللہ غواڑی ستاصل پارا سانتیام دا قوانین پا تعیین کے ولا یرید بکم العسر انا غواڑی ستاصل پارا گرانتیا سخت احکام نمقرری ولی تکمل لو عدتام دار سے تاصل پارا مشروع دے لکڑل لتکمل العدتام چتاسو پورا کہلا شمار ولتکمل العدتام لتاسو پورا کہلا شمار او دا حکم یہ زکا درکو لتکبر اللہ علام آداکوم چدا اللہ لوئی پاغ طریقہ بیان کے سنگے چتاسو تا خونا کڑی دا ولعلکم تشکرون اور رجی رپارا چتاسو شکر ادا کے رجی ٹولو مراعاتو رجی ٹولو تخفیفاتو مخی پکے سانتیاگانے دے لے رالے مداغی تقاضا دار چتاسو دا اللہ رب العزت شکر ادا کے ولی تکمل العدتا دا لام چ دے دا بمفعول بہی کے زائد و مانا یریدو ان تکمل العدتا یعنی یریدو تکمیل العدت یا دا لام چ دے دار تعلیل لپارو مانا فعل اللہ ذالک لیصل علیکم ولی تکمل العدتا اللہ دا کار زکو کچھ تاسو بان احسان تیارا ولی اتاسو دا شمار چ دے اگا سر ترس ہوئے او ددے شکریہ ادا کے لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم ما مصدریم جوڑو رشے لے تو کبر اللہ علی ہدایتہی یاکم لے تو کبر اللہ علی ہدایتہی یاکم لعلکم تشکرون نو پا شکر بانے ددے ختم قول مناسب ہو اور مکی چر قصاص مسئلے اگا ذکر کر لے نہ قصاص خبر پا تقوی ختم کرے وا کتب علیکم القصاص نبی رستوے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون ادروجی مسلم پا تقوی ختم کرلا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او دا مسلم پا شکر ختم کرلا لعلکم تشکرون دائے وجہ دارا چھے دا قصاص گران کار دے ادا روجی نی ولم ڈیر گران کار دے نہ دا دوارا کارونا دا دیر پار دی چھ پتاسو کی تقوی پیدا شی تقوی دیر لوی عمل لے نہ پدے گران بتاسو یو اہم سیز تورس ہے اور دے دے کے سانتیاگانی ذکر رڑے چھنا جوڑ امینی سا مسافر امینی سا اور دا دے سانتیا تقاضا دار چھ شکر دے دا کلی شی نہ وے وے لو چھ لعلکم تشکرون دا دے تکبیر نا صاحبینو دا اخترونو دا شپو اغا تکبیرونا اغسط دی چه دا مسنون عمل لے او دا آیت رستم یو رازین دا غینا بیا چا ایام تشریقو اغاوم اغسط دی ایام تشریقو کی چه کم تکبیرونا بھی لکی گی لکد عرفے پا سبابا ندا شروع کی گی اور ترپینزم ماضی گری پوری رشید البیان کے سنگ مسئلہ دا پا سباد عرفے تکبیر شروع کے ترپینزم ماضی گری پوری آیا نا پا دیکھ لگے اختلاف شتا خو لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکر جی اصح الاقوال فی التکبیر اللذی علیہ جمہور السلف والفقہا جمہور سلف و فقہا صحابہ و ائمہ داوی چہ دا عرفے دا سبانہ بشروع کے الی آخر ایام التشریقو دار ائمہ اربعو اغوی چہ اتفاقی مسئلہ کرے